děláte s neuvěřitelnýma věcma! Je tady pravý zranojíč! Přiveďte nemocné! Přiveďte muže, pokud se o vás v noci řádně nestarají! Děvčata, která jsou ještě nezadaná, babičky, co mají podágru! Všechny! Všechny uzdravím! Pojďte rychle pravý přijat pán! Pro každého tady něco mám, jen co muže a holí! Tak čestně přislíbím, že všechna vaše trápení a strasti léčí! Konečně zase, když přišel dár! Pokud vás nikde vám ulevím, ať mladí vericí, či děti stařící, já všechny vaše trápení a strasti vyléčím. Pojďte blíž, jen žádný strach. Jen po pár kouzel. Chtěli byste, abych nechal zmizet tenhle čvan piva? A je úplně prázdný! Mladá sestro, jak pak se nemeš? Vdaná Amélie. Ne, můj pane. Dovol tedy, abych ti daroval stužku, jak dlouhá by měla být? Dva jardy, to by bylo hezké. Šestý jardy! Proč mi často přichopovali dva? No, kašel mě si ví, tak sotva popadá. Mě bolí každý jeden chlup, co ve svém knihu mám. Pojďte blíž, jen žádný strach. Medicínu máme, každý vítán. Jeden po druhém, jen pojďte dál. Bavím vás všeho, co vás trápí, vidím, že vám tu chybí doktor, než teď vás oholíme jemně, zbavím vás zubů bez bolestě, to ten, kdy vás vysvětláš, tamhle je řada prosí vás. Kašel, celková nevolnost, mám tady nějaké bylinky, na zlepšení nárady, pouštění žilou, barky pro nebo brev. Myslíte si, že jste viděli všechno? Zdarekané, koušejte a zaspěte! Prozátel, mám tu schovaný všelek, co je univerzální, vše paspety léčí, je nezaplacení, ať bolest horko zpředy všechny strasti vyléčí. Hej, kluku! Teď si na řadě ty! A co mám dělat? Pracovat! Nebo si myslíš, že se jídlo zaplatí samo? Všechno jsi snad viděl. Jestli se ukáže, že nejsi dobrý učeň, v příštím městě poletíš, tak dělej! Kupte si hlavšelek zázračný, kupte kousek štěstí parádní. Jste příliš na kupy, a co se trápí vás? Jsou to speciální, ale se seším drahý poradí. Polestí se šílení, víte žád. Odrými jak trám, co ty ráčka, co má, si všechno vyléčí. A mě to prostě chutná, tak to denně popím. Tenhle kluk si říká rob. Jako dítě výšku měl jak skřítek. Všelek, ale má moc zázračnou. A podívejte, je z něj dneska velký chlapák. Řekni mi, co chceš, abych udělal. Dělej to, co dělám já. A podívejte, jaký je ze mě rázemecký chlapák. Hej ty, s čelékem budeš mít zas vlasy. Nejepleš, bude ti růst štice. Prcek si napíš se a jak nic. Ráno ti bude opít dvě víc, že si tvůj milý zvláště zdráhá, nápoj lásky ti kuráž dá. Všichni zájem kolem, tak opustit to je mládí blížtí, stát co vrátí hned energii, místo na krovek jsou jak žijí, pravdí zůfaj kuliká. Ohledně vedlejších účinků a rizik se důvěru obraťte na svého mladíře.